Hop Çerkez yanıyor herkes. Alim de öldü diyenler kendi de girsin mezara. Yandım hop Çerkez, hop Çerkez yanıyor herkes. Hop Çerkez yanıyor her.